2. Ренді вчасно помітив, як виїжджає синій пікап, і пірнув на звільнене місце. «Оце воно і є?» – спитав він, дивлячись на вивіску у Спіро. Лейла кивнула і далі читаючи листя трави. Збірка віршів Уолта Вітмана. «Було. У тій версії часу, що я з Африки бачила. А тепер, коли ми тут, у реальному часі, можлива й розсинхронізація». «Переклади?» «Можливо, він ще не прибув, або вже відбув». Ренді затяг ручне гальмо. «Чекай тут, я піду перевірю». Вона відчинила двері, кинула книжку на заднє сидіння і вилізла. «Іди, Ренді». «Чого тобі, Лівс?» «А вона, ого, яка енергійна». «Згоден. Приваблива?» «Так, але владна». «Вона знає, що нам робити, а я ні». «Правда, правда. А це ще хто?» Придибав стиха наспівуючи якийсь дідуган у хрестоносній туніці. За пояса витяг заселену шмату, став терти фари та скло. Наплював на роздушеного метелика, віддер рештки нігтем, потер. Зрештою підійшов до Ренді, усміхнувся і кивнув. «Приємний день, га?» «Це так». Ренді виводив із кишені четвертака, віддав дідові. Той затис монетку в кулиці, ще раз кивнув. «Дякую, пане». «Ви ніби як хрестоносець?» «А то ж, був колись», пояснив стариган преговіркою. «Десь не туди звернув і дороги назад не знайшов. Заблудився, з ким не буває. А ще мені хтось говорив, що хрестові походи скінчилися нашою перемогою. Утім, інший дорожній казав, закінчитися вони закінчилися, але виграли сарацини. Хоч так, хоч інак, а далі мені воювати резону нема. Та й тут цілком непогано. Колись який-небудь єпископ на Кадилаку мене від обітниці звільнить. Тим часом мені дають спати в підсобці, а кухар годує». Старий підморгнув. «Ой, того, що я намиваю, стачаю щовечора клюкнути в барі. Мені ще ніколи так солодко не жилося. Вона ще рватися в бій, коли війна вже скінчилася, а?» Ренді погодився. «А ти, напевно, не знаєш». «Не знаю чого». «Хто переміг?» «У хрестових походах?» Той кивнув. Ренді потер носа. «Ну, я з історії пам'ятаю, що були їх 4 великих і ще скількись таких собі. А хто переміг? Складне запитання». «Так багато». «Ага. То ваші там гору брали, то оті хлопці. Інтриги, перемоги, зради. Добрячий культурний обмін відбувся. Відкрився шлях, щоб повернути Заходу грецьку філософію. Це так бісу всі ті дурниці, синко. Чия у твоєму часі свята земля? І їхня чи наша?» «Здебільшого їхня». «А наші землі? Ми їх тримаємо? Ми їх тримаємо? Чи вони?» «Ми, та але...» Старий воїн хмикнув. «Тож не виграв ніхто». «Не можна сказати ось так, у сухому залишку. Ніхто й не програв також. Треба бачити ширшу картину. Знаєте...» «Херня! Ти, синку, читай собі далі про ширші картини. Мене щось не тягне вертати, щоб за ту твою ширшу картину шаблюку дістати у сраку. От хай Людовік і хрестоносить собі. А я краще скло протиратиму цій твоїй чортовій колісниці. Легатиму тут потроху. Знаю, бо вже ще не виграв ніхто». «Звісно, я все розумію, хоч вам і бракує історичної перспективи, але ж не можна...» «Можна, ще як. Якщо пощастить і тобі хтось із дальших відтинків дороги зробить колись таку ласку, як оце ти мені. Не забудь же йому за історію розказати». Старий підкинув монетку, зловив. «Вір, синку, надійся». Він розвернувся і пошкутильгав. Ренді кивнув і дістав одну з лелених сигар. «Цікаво», – буркнув він. Книжка ззаду замугикала, а потім спитала. «Тебе щось турбує?» «Мабуть, не знаю. А чого ти питаєш?» «Відстежую твій пульс, метаболізм, дихання і тиск. Усі покази зависокі, тому й питаю». От нічого від тебе не приховаєш. Я думав про те, що пристрасті хрестових походів чи розірваних романтичних стосунків – лише якісь миті в масштабі геологічних епох. Правду кажеш, але ж ти не скеля і не льодовик, то яка тобі різниця? О, і хіба ти з кимось недавно порвав? Мабуть, і так, можна сказати. Тоді шкода, або ні, залежно від ситуації ти. Ні, не шкода. Таке тривати немало, утім, відчувається втрата, і навіщо я тобі це розповідаю? Усі щось комусь розповідають. У такий період життя варто бути обачним. По втраті часто шукають, чим би заповнити порожнечу. Нерозважливо обирають і... Лейла йде. Ой, запала тиша. Ренді затягся сигарою. Подивився, як у капоті відбиваються хмари. Оглянув приголомшливу масу машин навколо. Мов би, який музей автотранспорту. «Щось я її не відчуваю», – сказала зрештою Лівс. «Даруй, помилився». Зашурхотівши білим шумом, книжка перепросила. «Вибач, Ренді, я не хотіла лізти не у свою справу». «Усе гаразд. Я просто хотіла...» «А тепер точно йде». «Добре, я просто... проїхали». Лейла розчахнула двері і грюкнула ними, усівшись. Безцеремонно забрала в Ренді сигару, зробила довгу затяжку, відкинулася на сидіння. «То що, не?» – спробував запитати він. «Тссс! Ми вже майже бампер до бампера, але куди далі, поки що не зрозуміло. Мушу знову дивитися». Він стежив крізь дим, як її погляд стає відсутнім. Обличчя на певний час втратило всякий вираз – а потім ним промайнули емоції, так швидко, що Ренді не міг прочитати. «Заводь, поїхали», – наказала вона. «Куди?» «Далі дорогою, у минуле. Коли буде наш поворот, я його впізнаю. Погнали». Він задом вибрався зі стоянки, розвернувся на виїзд. «Я почала розуміти. Що саме? Хто ми такі?» Лейла віддала сигару. Ренді натиснув на газ і помчав.